الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، دلتل ميدن توحيد دل التوحيد سنتيان جاكري أنا كليكو بل إلا فما قال هكو دمقل إي سيرم إسان داجي المبه كريو بورب موب سكاب دندانغال جول دوتو واي وندي دون بابا ادم اي فوب اون بي ام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نغارسي دو هاندي يا بعد نام دي غارنو دو غيل التيني انو وي يغو ان مانكي نغا كيسيل كون هاد نام دي كدي فاونديرويتي هاندي كو الخميس موجو مالادو جوي ليورو هاران جيري ام القرى وجنره تيمد ناي تشافناي اجيغوم سرغون الله من صلى الله عليه واله وسلم ان هوري سابوي غو جيده بير وني مارس جويي وجنا جيد انوغاس نايدوبي النبي عيسى عليه وعلى جميع الانبياء الصلاه والسلام ان ياغيما الله سبحانه وتعالى ان يرمتو يا فودن دانغال ماي من ماي بجول ماي بالاسلام وتم فوفتور دو مويان سفرنا من دانغال نياو من سفر جاو دومي دي جاتينا من داني من كالتنا من كلي من ورس من ووري من فوند من ارفي من yalla ittan men dido fitinaaji nan sen gonji hakkunde julbe fitinaaji to bangal diine shirku e bida e fitinaaji to bangal gondigu nan ton wari warama riwama dalle de dewan lawol ittan men de wadan men barkele dal men de battinala men askuji meden wata Allah wadan en askuji men e gaño men tawa ina addan dum ardude men diine men gal bangal nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala ne safarantu men dendangal nyaw men babu men safar jawdu dumido wadi men yettobe neema aldinana men was men galu badangu barke ngona biwno tandinana men majjid men gande na fojere ngona lorloje wurtana men wuri men fewdana men ardi men ya Allah rokken rokko julbe no bawon fo ardi fewbe kala do Allah ardini julbe neddo yo waddum fewdo so tawi o winde mum fewal so windare mum fewal itdum tawadan fitna jawul fayn idimaji cagal mo was fini julbe namde san garre do yenne namdal mataw gidnal oy ko neddo dokko mana ko karafiro kon non halaka so mi fami hen ina manki bolteri halaba kon so mi fami mataw fe be cikkiti wonto dani ngalungu ko ligoto ko wawaro kudemo dido jawdi fof nda kanko kadi e monoro kirandi e mo jira jawdi mataw e kuli wasaw o mujjirani jawdi ni labani tay ko dum be kuli dum sere fawani be dum inshallah saba le do dañan heewi san aha way sa ligo gede gode foti yimbe be ganda ene jogi ligeyeje ligey no laamu sanju gede gode ko jangi no jogi mo be ganda mo foti wala de do gede hawo leedi mashallah wala ke tam jogi metal ni ko jo metal ko electrician en bar eru supplementaire ko maçon bar eru supplementaire ko ministre bar eru supplementaire ko carole ko rundo hawen le ele gere fo no wodi gere ba non tan ju gaye way kadi jogum jogade kadi zanu dire kadi godde taw ma sha Allah ko da sen wala consultation ko nendi hen muhim tan lasli jul o ko wonde ko laado rebe mo jogi liggey en ngande mo jogi liggey liggey couverture sa o nibe be ngando da kadi Allah no wadi juudu mo en tan ngandu juude jum o jessa liggey kon non liggey mo jogi o kadi wada hen commerce alu dum ko ha yaade taw ko dañata commerce yaago ngal buri ko dañata liggey dum fo no wodi inshallah en boy ronde kadi jewti egal en ganda en ganda fo wadde ko wasde tumde de tan buri mojjidi mojjidi neddo jogo e julbe jikke mo inshallah do ko wahade kay kanko mo jogi liggey no wadde fo mo jogi couverture mo wadde fo o wana gandiraado aha ne la sallallahu alaihi wasallam ken seyede jino gandirada kadi ko bondiranke o ko bidda wala o ko fiku wala o ko mbile wala o do ko drogo wala andal be baani no o yeta ko ndi haramude yeta ko hore mo ko nandi hen o do fode gele dañi hen de gele mo djum en djonya inshallah ne do wasa yettande be hunde fof aha dum ko no kam to bangal rokkude den Allah sallallahu alaihi wasallam hadith garo sahih bukhari muslim hadith abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu anhu kala jewdi ngarndi ema anyaga ki adamina ki خذ وتمول سيدني سيدي على جوغيني بورتيري حاجماني دون فون دغاني ماجي تي ان شاء الله مون سن لاسلي كو داغاد هذا وانا توما دون غوي كو توما كو فاتي غدي ماودن كو ان دروغن كو نندي هين اي والله اعلم enamdal meden gongal ngandi hande no yimbe salis no dañirte hande no wadi façon haja wan leydi ndi be do wujude do en dedo gede fof karallaade kesse dede kadi yimbe wada be yitto jandañe e wodi won gede de inde ma jeyato kadi o do ji noddu be ma jotti no ko har ko ma kadi annane e ndanya hen hoodi de gede fof to banga sibisseji gede goda heewi jom wodi min tan lasti mum ko dagaade inshallah hatta sal aks nam dal me dewgal o ko yittitaade e njuul neddo fel yittitaade na la sallallahu alaihi wasallam dum ko ko sheydaane biftoto njuuluma ayno sondu ngonyorto maani ngonyorto sammere maani san doga yaado hen nyagayir ara songanma wodo ko talni itta ndad biftoto chofel wala dum ay ko non sheydaane biftiri e njuuluma sabu yittere do yeefo yaado fay bernde yittere wawa yaado yaadaane bernde dum wadi juulo wiya yo giti makko yo nyippu giti makko imma o jewdo sujjatdo ko buri sellude ha e ko nguli he walla no malike ko mbini o forsa yeso tan loj ko dum wadi ni e wadede neddo yo suturu giti mum kaada hen e geral gongal kadi wasde addude kadi e dental njuru dental ko ina sokli ne yimbe hakkille giti mum en gona hen holko wadi wiyede rewbe yo keti tagal e woni non ko astin jumen mbasa hade giti njaado to ne ko nandi hen sitri to mi jo rewa hen so mi jiri hen ay jom ko ko concentration jogino o woni ko jom ko jogino ko hudur o kiwi wadde de gede to bangal dum ko hunde hadani nila sallallahu alaihi wasallam wi so heewi ni so tawi kam o wawa taw ko e nafila kono farilla o kono andu bi non bi ko yekkitaade bonnal tan ko yeso makko huccidi tagal amma yewirde bangi makko nyam bangi makko nano in usta baraji makko kon non bonnata njulugo ngam rent inshallah ridjul makon way wonto fit ya halab aha wawde ne jum wat fere nyippa giti mudum artira giti mudum e anda huccidi ko Allah subhanahu wa ta'ala e kadi ko Allah kanyum itta yesu makko itta yesu makko hum no wadde ko andu wari ko huccidi Allah subhanahu wa ta'ala en gande gede kam sonedo nyaagima o jam son yidi yidi mawdo fodi ko gouverneur wala ko ministre wala ko president way wonde fof ari kam ha huccindire makko hewata lemali de ko lidi raw ben gandi lemo to no lemo ga wala zona taw kul do wartawde no wayi sawru sawru dum do nana mofando addu dum bangi nyam wala bangi nan so wana dum kam e wani ci da wadde banda men mo jide gelta muhim kucci do Allah subhanahu wa ta'ala ala ko tuppi dal goddo kadi ko an wi non an wi Allahu akbar an wi Allah fu Allah buri e wadde fu Allah buri bangi nyam ko jewu sato ko Allah buri bangi nan ko jewu sato ko ndiyata ton ko wadde kongol ma neddo wiya ko yo hala mum yaade e golle mum e kono tan biden bonnata njul tan ko ma hetti ta funnaage den ha gari won kisima dum complètement e wallahu aalam e nan dal meden gongal to bangal nyemtin gol almani hadith mustahi muslim la sallahu inna ma ju'ila al imamu li yutamma bi o isanni wiyerno yo arda fay ko ha nyemtine nyemtine non yo nyemtine e golle yo nyemtine e hala kon leele gede sahabaabe ne laa sallallahu alaihi wasallam ala ko be ngoppi hen be gaddani men foko ne laa sallallahu alaihi wasallam holliri bini laa sallallahu alaihi wasallam be kanyum wi so almami habbiri kabbiri wa takbiri wa habbira so nange koppi nange ko bur nange hen haa habbira haa haa nanga so yum ci mo wi sami allahul man habida onon fo bi rabbana lakal hamd wal allahumma rabbana wa lakal hamd be duuji gondi do aywa woto kabbire haw haddira Anas ibn Malik radiyallahu anhu bi sunna Allah sallallahu alaihi wasallam yum tinoma darti may nangude koppi woni ko hay goto e amen lidata keti mum haw sujja haw gayn haw sujja haw gayn joni non almani won hen no gardina golle woni no gardina hala woni bi Allah akbar jobo kongol gol ko buri hewde njur ko yobate de mbarata nde ko den ko kalta wadde annena kono woppu haa wada hado yoboto woppu haa wada gollal gal hado golla hala kay gollal gal yar Allahu akbar mo wiira akbar do raa'o taw sujji wala taw wi loj anne mbadano wodi mbiida ko ya nyemtin nyemtin bono wodi ni so wana to bangal dal dimmere ummi do jonde mum dimmere e futur wala tisbar taksane e geje wana de mari kam ko kambe do en bi ko almani ma daro ha fota wi loj ko den wi'ata Allahu akbar yobata ko habira handi ko fonde are wadde de ko den wadata ko ngondu kono do bi ko majum wada golangal hakaina de haddira dum don egga koy Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi mi yani en hadith e gureen la sunen ko mi yani yani wadan kono non firti wadde de do gede foko ya nyimtin busan sama sa yadu de makko den anya ada de man den harmi tawi non ko gadida mo koy haddirandu haran nirdu wala salminandu an am di wonan dilal marin juru ma boni khalil wa sabbuhu fihi ma mubtil hadi gadi na wata hakil insha Allah muhim tan mi ahsan muhim tan to bangal dewo cagal almani in wodi ko yete mutaba'a ko dum biada in wodi ko yete musabaqa jade ala in wodi ko yete musabaqa dum woni wata wat in wodi ka hefani ko wodi mukhalafa bom wiyete mo odo mutaba'a kono bi en ni goppa ha wada bada haw hala kala so tawi o yaadi nan hala e golle woppu ha wad o yaadi ni ha timmi tanne bala so tawi o ardinat hen hala ka annene woppu ha gayna gollangal sa are wadi gollangal dina hala ka so tawi kadi ko mo gollangal ardina fofu bada nimba mo no wadan dum wiyete nyemti di waccagal makko woto yaade makko alma wonta gijum e adade mo kam hala mo hala ka kon non biɗen ɗum maliki en ko ɓe jaari ɗo ɗeɗo gueɗe kono to banggal heddiɓe ko en l'imam Ahmad rahmatullah alayhim ɓe jaari ko gamdiɗo adade almami mum e habbirandu haramdi walla salminandu o ɗo ala ɓuural den tan kono juuɗu makko no seli kamɓe ɗum ɓe jaari kamɓe jaari ɗum ɗo adade almami o nayi gueɗe bonnoji juuɗu maliki en ko ɓe ɗon ko lolle lawol malik ko niwi yo sabuhu fi ma mubtil mana safirtu ihram tasmu tahye kono ɗo ko gamdiɗo de gamdiɗo amma kay tawi mo amdaki to bangal takbiratu ihram nanasu o amdaki o kon non ɗo o annito naati juulu walla o yalti juulu on habiran harnu caggal ɗum watta habiran caggal almami woni ɓuuri sellude inchallah salminanɗu koyɗo salminata kadi caggal almami ne waɗi goɗa mbiɗa llah wat caggal almami so sikka calmiɗo salmina ɗum ɗon fof bonnata juulu makko inchallah tawi o amdaki wiyete mo halafa noon ko leelde ha ɓurta an kadi a rewani makko an ka juulluɗo hoorema egei fo mbatten haqqille ko hunde haɗani waɗi nata haqqille ndeyanto ɗen e musabaqa musabaqa e mukhalafa ɗeɗoge fo ndeto ɗen mbiɗen kenɗo mutaba en ndew caggal makko strictement no wiira ni harfiyan no wiira no waɗirta ni mbaɗiren noon sa nani no waɗiri waɗiri waɗi fo waɗ ma ganda holno waɗiri mitew haala ho gayno waɗi mitew gollu ha gayno haali mitew yooɓi konngol ngol ɗeɗo geɗe fof woppo ha waɗa ha ganda no waɗirɗi mbaɗira noon wata heño inchallah e wallahu alam e namdal meɗen gonngal o wi ko neɗɗo joom haaju o tawi dental o yiɗino juulde dental joni noon deltal ngal leeli matan sella o juula o yaa haaju makko ɗum no sella hadis gara sahi bouhari muslim moad ibne jabal radiallahu anhu o meeɗi juulnude sahabaɓe o jangi suratul baqara sibaji joyi manko ɗi seeɗa joni noon won heen ko jogino haaju salmini juulni hoore mum yehi nden yehi ɓe gayni juulde e mbi moad ande kaari salima rewde ma haga he mbi on ko naafiki joni noon haala ka yettima nila sala sallam o lawri moad o feli ɗum feewi ii jaman moad toko mbatta e bagal iñaan hoto sabbitno rabbi ko woni yestama wa sama dati buyrun yestama mum fadartun ya chamse kuwirat wun ya abasa wata allah arwa ƴettaɗe simoy ƴettantoa ndeɗo simoyde jooni ay o wiyani o ayo ferlum ala kanko ni wi so neɗɗo no juulno yimɓe yo hoybin joom ha joni heen naye joni heen e mbo sellani no heen ayi anko wi noon wadde haaju nde surtout ko ina darna joomum yaade inchallah ko hunde darnoore neɗɗo lundade dental inchallah na jogui haaju o wade bonde ko nandi hen ko denowo wawi renoɓe mbaydidi ko docteur ko denowo ñawɓe ko karallo kanko renata kaɓirɗe denoje ngaluji walla denoje cellal ngal ko nandi hen gueɗe mbaɗi noon kanko jogui ɗum ɓiɗ ala dewnomo bisiki makko ko nandi hen ɗe gueɗe foof ko nandi hen walla mo jogui fodore ɗe gueɗe foof inchallah ina sella so tawi wawa yaadude ina sella o julna hoore makko o yaha haaju makko o inchallah e wallahu alam abo haaju koko ferato neɗɗo awa maitrise haaju awa wiide haajuji ma gara tan ko caggal juulu kono waɗa haaji sa no gara ko neɗɗo ko tertoteɗo an terto toon eko nandi hen aɗa makko majjuɗi walla gueɗe mbaɗi noon eko nandi hen walla to ngal nden kakani denowo ñawɓe ko nandi hen o anda o so salmini hen yawta foɗɗo mbaɗi yaa so tawi leydi yo juulno hoore mum yaha inchallah e muhim tan tawi ko haaju mbo sharia dagani o wawa fandade inchallah o yaha kono tan yo andu ko woni on fadi kon alah salam antum fi solati mantadartumuha kala paɗɗo juulu o windete ko bara juulo kono tan allah kadi uddata jooka e wallahu alam enam dal meden dewgal hen uyu ko almami so tajrama nda lomto todo mbo o kanyum ko dadal harmani lomtin dadal inshallah ne sel lomtin dadal wadde kono gor fokoy fari le mudum kanko dadal o be telminta so wona taw o timmina ko hen darako o salmina de be telmina kono kambe so be timmini tan be njolo njolo e padamo ha nda o timmini fof inshallah kanko so timmini njul makko o salmini be telmina tagal makko be ngada sa ko mo salminte wonan de o kono no sel alma be wona shaade kati yolumti e mbo yad lawol makko saligo makko boni fali an sarif o yasan pour ko alma wala ko baw baw be an bay lumti inshallah en bay junu do fay mooy aha adde to bangal dedo getan to dina ne newni dum inshallah wande tajraado imme fon bay fa en way fa de ne fe ne laa nabi sallallahu alaihi wasallam julli wurna ma hawi hawi am habbere o sipto ma sa wonda no e salligi o wi sahabaabe yo pat ben darin fati mbi warte ma be hore ma ko no simta ndiya o julni be na sallah aha inshallah to bangal lum tin gulgul ne do way lum tin do alta en don waade fo inshallah aha Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ulum tinni dal sallallahu alaihi wasallam ko dalal don ka bir labi didi ngola ne dal sallallahu alaihi wasallam ju tawi o habiri ho fuddi ma juudu aha ari non kono wawa daraje joodi bange makko nano ina juulna kanko ambo rewa juulum sahabaabe ndewa makko ngola non o taw ko suwa habirde ne la sallallahu alaihi wasallam kisi ay juuli joodi be ndari o yibe joodde o yibe joodo o juuli yibe den ko jonde ay mun tan kalta ngi dum do ne la sallallahu alaihi wasallam ari kanyum ko dadaado lum cinama harmaani ene ngandi ne la do sallallahu alaihi wasallam ala juulu dum yimbe sona abdurrahman ibn awf radhiyallahu anhu ko safa sirna al janna ko zuhri ko muhajir muhajir al awwalin ko yallu bi muhajirin dumar bi awf radhiyallahu anhu ne la do sallallahu alaihi wasallam to yana humtu di haajum subak hawet bilal wi non de en waktu wa tardi e abubakar arjunu sali umar arjunu sali abdurrahman arjunu taw arjunu wuro bilal le rabbahman habiri le rabbi sallallahu alaihi wasallam ari sawbe kalminani julde jonno sahaba be dilli abdurrahman yeji le rabbi sallallahu alaihi wasallam jofi mbi mo jokku julugo ay o jokki abubakar ndawi dum jokku de sali woni julum yetti allah kono yari tiagal haa dari place mum le rabbi sallallahu alaihi wasallam yewti yasu julne e do abdurrahman ibn kalta don ko do o wiyani be dadaado wonata almami sabana la sallallahu alaihi wasallam ko dadaado so jabno tan so so wonno abubakar wonno tan la sallallahu alaihi wasallam julno kadi do abubakar wonno do kadi wari o julni be kanko ne la sallallahu alaihi wasallam fik masbub na wawi julnude kon tan ganda tan de gede sa julni ko kambe baw baw be salminta ko caggal salminanduma e so timindo fu yo jor fodam hawara aw gayno salmina salmina inshallah kon tan sella tay wonno namdal ngal ko mette dadaado ni ina wawi wonde ina anya buri mujjude ko jaddo e almami o kadi naibu almami wana ne do gortan wana certani yon o do n'importe kin wawi wonde sabu abdurrahman ibn awf ina ngal to banga rang mun wodi ah kon fodde e julni ne la sallallahu alaihi wasallam e wallahu alam e namdal gongal o wi ko namdal men dengal hen o wi ko neddo wodi kono foti wardi dum kon non o wara saw dañu besungu metti besungu ina ron diray makko aha kay wallahi sanen yete baratan kum sere wari saw Allah sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-azwa fa laysa fi sitrillah kala ni ba Allah jeri gori di bakru bon o fi sur ala fulan la sallallahu alaihi wasallam yi wonde ne do sodi ko goni wa haltu abadan ah rawiya na ah firti wala jum yu haltu moji ni ko bo Allah suri yo jab sutur Allah saw Allah wa no hoyin dem feyin dem ala Allah suri mo yo sur hore makko mum tan wadde non de dum inshallah bonna sagere makko dem do non dire mbora fof wallahi na ngal kin ngalum ne ni gorti seram be lecture ha rahmatullahi alayh ene do na do dewgal e taggal dum wadi jina wande bibbe arbe taggal be ben orona sa dumen sabo kanko ko may ko nyaawa do mayre e kono ko yiyande tan mashallah yiyande wonde fayide kon non fistalin adne sharia sharia kanyum nyaawatan ko ko wadi ha gasi ah wonde hunde iftiradi ne ngandi nyaawar wana hunde iftiradi ko fatwa won hunde iftiradi amma to bangal nyaawar ko wonde zati don do kanko no fodi en wayne leydi no fodi yimbe be ganduda na par nono dum ni na bala be no bala ni na ndippana tara koyde Cheikh Omar Hafidhullah wiirini kono taw l'islam taji jurde ko boyi taji dadde ko boyi taji karde ko boyi dege no wayne leydi wada wadi non ma sha Allah kono do do sina ka dum hay mun sabati dum tuubi kadi mala ma sha Allah o gujjano do tuubi jawdi jarande tuubi hay barra fitali hada garo sahih bukhari muslim way barra tem dal fitan al jabanu tuuba boy Musa alayhi salam way tuuba way fitan alay ni jeli ay virti wadde so juma sa ibn zambi kama la dan bala dum na jabane tuuba boy dum na hada huune de bakkato wadde dum sona jawdi himbe non jawdi non to bangal jawdi non kam o yobata inshallah dangal jawdi ko yobate yata lam du fi am walu khada fi sabab tuub dem wonde mi natti wujjude han kadin e wallahi albarka alaykum wa e kono dewri jarandi artara dum tan ko bangum inshallah dum mom sa jewndi so yibani aduna ni wayo ila khar ma lakum mudi ko yubir inshallah nan sa mu jeng kam hade tuubi tuuba boy cellu ko rabbi tan nan dan gal wonno tan ko kanko hade wara ka meto nyaawate ko bara dum biden la nyaawate bara tan ko bo nyaawore nde sikki ta ka nyaawore lamde cer haydil amril maghdubi ko si fiki fa shoji en mbiya nyaawore maana woni ni hayi ko len nyaawore woni ko joomu wete hankani hay dum so sina hawa dani no woni do wayi nyaawere taw ko liberté provisoire jokko ndere sokna di ma ko nen den gari baano e ko dani ko dum jige hal inshallah kadi wana ne do wadi bakkatan sina me makko joonjul ngadi power joomu wana bada bakkar fu kadi soke wala bakkar ba soke ah ça soke ima taw nanga wala dani liberté provisoire kan kan bon de rafi waawnde prison way wonde ima ngal na so ni prison wala ni kanko ni ko bon boni so woni to ni ko bonnata buri ko mujjita way wasi won so wala no ko wonde rafi e muhim bon de rafi waawun to guleki bandu mako wasi fofti guleki no ko gol no ko buudu ngal muhim tan wala saha taw condition ngaji prison wana favorable mako kanko waawun to to fuji mun way wasi de ngi de habbe ni so bangal lasta ni don bonne do nyaawa ko wiete ko pro johnson dinessance woni asul bara no qanun disur murten wini kullu shakhsin yu'tabaru bari'an hatta tathbuta idanatu biwasitati jihadin qada'iyyin mutakhassis article 13 wande nedda fuf tassi def jambour wiyani wada nedda fuf wiyani wada ha tabita tawa ko nyaawobe fodde nyaawdemo nyaawobe fodde nyaawdemo ben nyaawa ko lende kono haydu ne do do nyaawore sina ko mo jomna jogi en gandi do amrika na ben on may nyaawu dum neddo mako won nyaawa duubi chapan ci faw ina soka tagal mi yita naka nyaawal def fena ina wal haway li ina wada kadi ni sabo odo muaz ina muaz sallallahu ko odo kay al-ghamidi no odo sahabi e bannodo jinu anila sallallahu jini o maiz radiyallahu anhu onde be bi o bocci ci noma bo larbe fi ka ja ma rajum wo ci di wono ni be ngadde mo be jokkiti mo na la sallallahu alaihi wasallam hanama ngoppon so artifici so tay o rutti may dirara mako sama pes mo yinta ko rabbi tan don do joomum sina ka kala ko waawi gede mum foko keddiide wala fodum wala inshallah don do nyaawa kanko mo nyaawa ka fondi ni putin gallo gede inshallah wadde ko wadi hen fon sallallahu ko dañi hen bismina sallallahu ko yeyi fon sallallahu inshallah wallahu alam amdal meden dewgal hen o yiko metena selli wande malaika jinatata galle bad rawandu ma sha Allah hadith darlo sahih bukhari muslim wa dalawa tarah aha ani jibril alayhi salatu wassalam inna la nadkhulu baytan fiha kalbun aw sura galle bad rawan wala natal inna talun on galle aha to bangal edo gedo hadithum ko ari ko bukhari muslim sindi tan hadith ay abu ayyub al ansari on ha do riwaya on ardini ko riwaya abu ayyub khalid bin zaid bin najjar wata kaira bin rasulullah sallallahu alaihi wasallam to bangi wala kaira be wamako wayi mako en ko lasimu ko bani najja kanko ne o do abu ayyub konko wono jati ken rasulullah sallallahu alaihi wasallam banda men gandi mo yitof khalid bin zaid be abu ayyub baban ayyub rasulullah sallallahu alaihi wasallam le ari madina jippi ko galle mako ha ma hana shud a de gande won jati ken rasulullah kanko habri hadith wonde man jibril wi kay narta sud wandu rawando wala wandu e natal natal non mi wi ko wana hono fusuwa fotoje e badi sede camera de wala ko nendi ala ko wonate badde biiru de mbiya to bangal do gede kadi andu en kali hen e bi dawaji dagi di ngala hen rawandu ay nuru ndu wala wañuru ndu wala renoru gesendu ido dawa e gala hen aha di gam had l'islam dagni dum en haje alamuri rabbani tasawud l'islam dagni firti ko hadena dagi neddo ne hadi wadde dido na tan hen inshallah hadisa wona nuskhal kanyi foko di muhkam o ga ko amsan o ya ko khas e wallahu alam hadison selli tanam dal meden gongal o wi ko ma taw ko jeyowo jirlu tod biata ambilan alo deke ewa kanko jogi ko firiji didi e jobo ko dum o yeyata nyamto do ko dum nyamderta ina sel kono yoto halama tan o la bay o to won bay jeyi gudi de hunde wotata woto no nabi tan anda ko jengo yobata yobata yamdere wala ko doyeli wo yobata yamdere nogas ala tawi tan on kaldi to bangal jeyo la simudum jumari wa halallahu bai'a wa harrama riba ala dagni jeyi Allah harmini ko fontude de keba jewdi janandi wala keba kalis jandum ni ko Allah harmini amma kay so tay ko jidda fu je ya gede man la so sam sankima dottaani cogguji wono fixani firi wadde an fixan tawari ma e en sella jum wadde no ko ronde maslaha je yo fu en ngandi en sella saha hul ne wadi manka de jeya ko tidi sel ngerna ko djuf so tawi kadi wiwi e annane ko yibina en wada ma sha Allah so bu jeegu ko Allah na uddi je gede wadde no ko njeegu heewani wonde 100% ala jogo gede ma on sappo ala yeey en jeetati fo ala ganyaari nangira am kliyane ko ketti tan wodi ganyaari ina wada kati wodi hanko bonirma jono wodi danyata dum ko ganyaan liko hen wat dum wodi l'islam dagna net so l'islam dagna no ganyaari uddi sa no gal damal ma won chadele sel ma njeegu nattat inshallah ko non le ko gede gede annaba min lar bin sallallahu alaihi wasallam wodi dum ko adi nde wo nelate ko ne la ko fet sahaba mako jomme ci kala sahaba en banno so te koy sunna inshallah wadde hade o hadani dum wadde ko rabbi tan ina sella kon non biden ko yo kanko jettudo o yo taw fibo dirama ko dum kono kay ko dum bele nyamla nyamlira me ko tam dire no gas jogo fo di no ko tam dire ina sella aha en gedala ko bonata sha mate bangal masla ko dum yida lurdi bangal on ho ri hebde kalsal mako sino so tamena ay zondo 80% wala 60% ya ko gedde ko legere fon sel rek hage mako kanko di tanaju e wallahu alam en amdal meden mataw batti dingal o wi ko mataw gorko o resi kono ko muumo tagal dum kadi o fiyama yeso wumi debba jo wi siyarama dum ko dawa ko nala sallallahu alaihi wasallam wi sondo neddo ko haali fuf jabane o wi ma neddo no litu jewdi janandi ma jindam berna wala jaaja wala cham cham litu de jom banku tan ara jom jewdi yam berema kalis o ko nal bayina sallu mudday noddi ti do yoddi sidi ala sun garda sidi ko wonde ada rewam bo wonde debbaaji wonde boggol wona jongo moni wiire boggol woppam kan rokka dali wonde on seri ina anda mum mon jogi hala mum jogi famirta gum do no jogi no faminirta de gele fo inshallah no faminirta ade pidele ko nandi no fe fe dem de fe dem ko nandi ha no wadirta don ko renni ada gele fo mum tan wiire non de kan ko jogi hakke de gele woni yarube wonde gum dam ko ni dum qayyim rahmatullahi alayhi jemen de fo ziyadul ma'ad wonde gum dum koy ay baaji turtoji dewgal ah e dum deedo gede fo inshallah o wada non inshallah kon don ko rabbidi ko to bangal debbaaji biido seyarama o kay rokkata dalil wonde seyarama ah so kan dalil so ngi tawi haddi enji mari gorko inshallah so tawi non o wi ko lor gorko ko mum ko pa waawa yilnaade hono sa ko yilno en ko lor o jibi haddi bangal na fadi e wodi bi sa dararul firash de gede fo e mo nyaama mo yara kono on wawa lende am jogi hak nyaakaade ewa walla ni wonno wawi den gede kono wawa faggo yal fagande ko farille modu so tay natti wawde embo wawi de wonta tambo am nyamin tambo yaram tambo wonno tambo holtin tam e wallahu alam kono tan kam baten hakki de tan debbaaji biide fo seyarama kay rokkata dalil e wallahu alam nok feewen kala immi ko Allah subhanahu wa ta'ala yalla jabane kala feewen mi ko to shedan yalla yafa hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.